دولسما او دولسما ناغی تا ایام معلومات وی لکو گر ایتاز سور حج کرا رکی سور حج رازی آیات تشتم گر ای سور حج اول لسما پارا را یو ایام معلومات تی نو یو ایام معدودات تی فرمائی لیشہدو منافع لهم دا دیر پارا چی حاضر شیدہ مسلمانان منافع لهم دا پارا دا فیدود دوی ویدکر اسم اللہ یور آیات کی دینم دا اللہ فی ایام معلومات پاغ و رز و معلوم کی رز معلومی سیدی دری رزی دی لوی اختر رز ورپسی یو لسما و دو لسما دا دری رزی دو قربانی علاما پاغ زنا و ربانی رزقهم چی رزق ورکڑ دی دوی تالا من بهیمت الانعام دا زنا و رنام دا دیدے کی ایام معلومات ذکر کو پدی کی یوم النہر داخل لے او ایام معدودات یو لسم دو لسم دیار لسم لوئی او پدی کی یوم النہر داخل نو وذکر اللہ یادوئی اللہ فی ایام معدودات پاغ و رزوش میر کرشوکی پاغ و رزوش میر کرشوکی اللہ را یادوئی ندین مراد اغدری رضی دی یو لسم دو لسم و دیار لسم چی اغیط ایام التشریق وی بعد یوم النہر او پدی کی اغیط تکبیرات ویلے کی دارنگی پدی کی حاجیان شیاطین چی اولی نو سکی شیاطین چی کلولی نو اللہ اکبر و تکبیر وی فمن تعجل فی یومین چاچ تلوارو کپدو ورزو کی فلا اسم علی نگنا نشتر فد یوم النہر قورز جمرت العقبا لوی شیطانو لی ددین علاوہ نور بنو لی او داد منگا مذہب دادے چکل سبا روفی جی نو د سبا خاتون والی د زوال پوری دی وقت مستحب دی افضل دی زوال نفسم تر ما خام پوری بلا کراحت جائز دی او د وزر د وجنه د شپې مویشتیش بیا په یو لسم او رز باندې د زوال نفس درې واړه شیطانان بولی او دا د زوال نراوالی د نور د پریوتو پوری وقت دی بلا کراحت نور چی پریوزی نو د بلې ورځې د سبا را خطو پوری که یو سړی له عذر نشتا او دی اولی نو دا مکروه دی او کو عذر دی زنانه دی بوډاګان دی ضعیفان دی نو هغه ته د شپې وشتل بلا عذر درستی بیا په دولسم ورځ باندې همدغه شان وشتل د درې واړو شیاطینو دا واجب دی نو کدا د ورځې شیطانانې د اختر درځې نه علاوه وشتل او دی وای چې بس زو زما مکی مکرمه ته نو پکار داده چې د نور د ډوبېدو نه مخکې مخکې دی د مینان روز فلا اسمع له نو ګنا نشته په دوانې او دا ټول وشتل چې د اختر پر زیولې ورپسې دوه زیولې نو دا یو کم 50 گیټو باندې وشتل شي یو کم 50 گیټ شو او کدرې مېرا زلم پاتشي او درې واړه شیطانان دې په وګټو وشتل نو چا یو ایشور سره کې نو ټول وشتل بشي او یا بهترین دالی چې درې مېرا زله سره پاتش فمن تعجل فی یومین چا چې تلوارو کپد و ورزو کې دولسم ورځ باندې شیاطین وشتل او دې واپس مکی تراغه فلا اثم علی نو گنا نشت پد بعد ویلو دیده کی گنا پی نشت یعنی حج سر سڑی دو گنا نپاک شو ور سر شرط داده لمن اتقا چی پا آئندہ و باقی عمر کی بدا اللہ نیری ومن تأخر او سوک چه رستو پاتشو او سلورم او رزبانم شیطانانو لی چه دا دا اختر دا رز پیتبار سلورم جوڑی گی او دا اختر نا علاوه دره مورز جوڑی گی فلا اسم علی نگنا نشت دی پد لمن اتقا دا حکم دا غچا دا پار دی اتقا چه دی دا اللہ نیری گی دا حج پا دی رضو کم دا اللہ نیری گی ناروا و ناجائز کارون نکی او دا حج نفسم باقی مند زندگی اگر دا اللہ دیر مطابق تی رہی بہتری ندالا نبی علیہ السلام دا درے میں ورز شیاطین وشتو تم اسار شیو او دا طول شیاطین وشتل علاوہ دا اختر دا رضی ند زوال نفس وی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے او قول دارے چی پدیار لسم او رضبانی قبل الزوال وشتیشی خو جمهور علماء پدیدی او غور خبر دارا چی پدیار لسم رضبم دا زوال نفس ولی دا زوال نفس گولی وَاتَّقُ اللَّهِ او دا اللہ نمو یری گئی وَعْلَمُوا پُوحَ شَيْئَنَّكُمْ چِ بِشَكَ تَاسُو إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ دی اللہ تب تاسو جمع کول شئی او دا وہ گیٹی پکاروی او پکار دالی چی سرے دا مزدلفین راوالی یا منان راوالی او دا آغا زینب دا گیٹی نداخلی کم زیکی چی شیطانان وشتیشی او د دې اندازې امام قرطبي ذکر کړي چې دومره اندازې کې بویدا یو خدای د شي جمهور وایي چې دا گیټي بوین زنا لکه باز نه په حال ته گیټي را جمع کی او یا ابه په ګومانی وینځي نو وینځي نشته او هغه دومره اندازې کې دي چې د دې ګوتی د سر نه به واړوي کم د ګوتی سر چیرې دینه به واړوي د طول او د عرض په اعتبار باندې او ابن عمر رضی اللہ عنہ بدا سی گیٹی قتل کانا یرمل جمرت بمثل باعر الغنم لکا دا گڑو پچی چسم ردی دمرا اندازہ کی گیٹے میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کتو نو دا گوتی دا سر نبا غٹی گی نا لکا دا کجوری اڈوکی مقدار کی دیوی اغیر ندی غٹی گی نا دا گوتی دا سر دا مقدار ندی واروی دارنگی دا سی اندازہ کی دیوی لکا دا گڑو پچی سمرا اندازہ چرا دارنگی د چنی د مقدار نه د غټ وی په داسې اندازه دی وی د نه غټواله د شریعت نه خلاف ده د دینه سیوا غټ گیټی راغستل دا د شریعت نه خلاف دی د شریعت نه دا خلاف دی او هر یو شیطان به وو گیټی ولي او د هر گیټی سره الله اکبر بوي د هر گیټی سره سبق ای الله اکبر بوي وَاتَّقُوا اللَّهَ هَذَا اللَّهَ نَوْ يَرِيْغَئِ وَعْلَمُوا پُوحَ شَيْئَنَّكُمْ چِ بِشَكَ تَاسُو إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ دِي اللَّهَ تَبَ تَاسُو جَمَ كُولِ شَيْئِ لَكَ سَرَنْگِ مِدَانِ عَرَفَات كِرَا جَمَ وَي مُزْدَلِفَاو مِنَا كِرَا جَمَ يَي نُدَاسِ قُورَزْدَ كِيَامَتْ بَتُولَ اللَّهَ تَجَمَ شَيْ وَمِنَ النَّاسِ اللَّهُ وَيَبَازِ خَلْقُنَا مَنْ حَسُودِي يُعْجِبُكَ چې تعجب کې باچوي تعالی را قوله وینا دا فل حیات الدنیا په ژوند دنیا کې د دنیا د ژوند مراد امام روح المانی لیکلی سری یعنی دنیا لحاظ سره د معیشت د اسباب په اعتبار سره دیر زیاد اخیار بھئی نروح المانی کلی فی الحیات الدنیا نمراسدی فی امور الدنیا واسباب المعاش ومن الناس بازد خلقنا مناعسوک دی یعجبکا چتا جعبا چیتا لرا قوله وناداغ فی الحیات الدنیا فبارد جند دنیا کی د دنیا د امور مبارک به دمر او خيار وي او د اسباب او د معاش د مال غټلو د اسباب مبارک به دمر او خيار وي چې خبره کوي نو تا به حیران پاتې کی لیکن د اخرت نه به بالکل خبر نه او نه به اخرت ته توجه ور کوي ويشهد الله او گواه کوي الله علاما فاسباني في قلبه چې د پدی زړه کې دي وای الله غواړي چې زما د ایمان او د اسلام او د دین او د الله د حبيب سره سره مينره دا د منافقان مبارک آیات کریمه دي چې په خلی خبرې کوي تا به تعجب کوي او وای بچ الله غواړي ځا الله غوا کوم په الله قسم خورم چې زما په زړه کې د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم سره سره مينره حالان کې دیو د اسلام سوی دشمن وای وا هو علد الخصام حالان کې دی بسخ جګړ ماروي دا الله په دین کې سخ جګړ ماروي علد الخصام اے شدید المخاصمت فی الباطل سخ جګړ ماروي د باطل بارکی دا منافقانو خوې دي چې دی په خپل یو سوي زړه کې ببل سي او سخ جګړالو وي دا ډېر جګړې شرونه فسادونه دا د منافق صفت دي لکه ابن کثیر دلته حدیث ذکر کړي چې د منافق نبی علیہ السلام وی سلور نخې چې خبرې کوي دروغ وای چې وعده کوي نو مخالفت وکړي چې امانت ور سره کې دي نو خیانت وکړي او کله چې چا سره جنگونه نو دې به د خلې نسبه کې سپور روباسي نو دا سخت جګړ مار جګړالو سره دا الله رب العزت خوښني دیو جن حدیث د بخاری او مسلم شریف د دې کې روح المانی او نور مفسرینو ذکر کړي ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه روایت ده چې نبی علیہ السلام فرمایلی ابغض الرجال الی الله تعالی الالد الخصم ډیر مبغوظ ترین د سړو نه چې د الله ډیر بدیشي ناغ سړی دی چې سخ جګړه لوي جګړه مار سړی د الله خوښني چې دنیا کې جګړې کوي دینی معاملې کې بس په جګړو پر ځون لري دارنګه د مسند احمد حدیث ذکر کړي ابو الدرداء رضی الله عنه وی کفا بک اسم انتا د پار بس دا ګنا بس او کافی دا چې تا امیشه چې د الله دین کې له شک ده وکفا بک ظالمن الله تظالم خاصمن تا د پار بس دا ظالم والے کافی ده چې امیشه جګړې کې امیشه جګړې کې نو جګړمار سړی د الله رب العزت سړي دا خوخني دی کې الله د منافقانو حال ذکر کو چې په خلی باندې خداوی کوي د اسلام د مینې او د محبت لیکن پزړه کې د اسلام عداوت او دشمنی را او خپل کفر چې پټای دی ته په شریعت کې زندگی قبوي یعنی کفر پټ کړي او کوڅوک ته خبري کې نظر زر کلمه وای لکه نن بعض حکمرانان داسې وی تقریبا چې هغه ظاهرا یا يهودي دی یا قادیانه دی یا شیعه دی یا بل یو کافر دی او ظاهرا خپل کفر پټای او په خلی باندې د اسلام او د مسلمانانو د محبت داوي کوي ندایات د ذات خلق مبارک لري چې هغه منافقان دي پزړه کې کفر پټ کړي او په خلی باندې داوی او اظهار د اسلام کوي بیا ګورې سر واذکر الله رایات کوي الله فی ایام معدودات باغرزو شمیر کړو شو کې چاغد ادری رضی دی یو لسما دو لسما او دیار لسما د ذلحجه فمن تعجل فی یومینی چاچ تلوارو ک پدو ورزو کی دا اختر درزه نه علاوه دو ورځ شیطانانی وشتل او دې دا غواړي چې بز نور د مینانم مکی ته واپسی کو نو مساله دا دا د نور پرې وتو نه مخکی مخکی باندې مینان روز کچا باندې نور په مینا کې پرې وتو نو بیا باندې ساری فلا اسم عليه نو ګنا نشته ده پد و من تاخر او سوک درې مرزه تم برستو پاتشو زکه د اختر درز نه علاوه دو ورځ شیطانان مشتل واجب دي او دا درې مورز سنت دي نو کو سوک پاتشو نو لوی اجر به وشي او ک پات نه شو نو د حج په فرایض او واجبات او کیسه کمه پات نه وَمَن تَأَخَّرَ سُوقَ چِدْرَمِ رَزِ تَم پاتې شو د شیطانانو وشتو د پارا فَلَا اسْمَ عَلَيْهِ نو ګنا نشته نه پا او نبی رسول سلام په خپل پاتې شه بکار دادی سره پاتې شه لِمَن اتَّقَى دا حکم د هغه چا د پاره د اتقا چې د الله نه یریږي واتقوا الله ذا الله نہ ویری گئی واعلموا فوه شی انکم چی بیشک تاسو الیہ تحشرون دی اللہ تب تاسو جمع کول شی ومن الناس او زنی دخلق نمنا غسوک دی یعجبک قوله چی تعجب کیا چی تاسو لر قوله وینا داغ فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی پجوند دنیا کی داغ خبری تا پا تعجب کیا چی وَيُشْهِدُ اللَّهَ أَوْ گَوَا كَوِيَ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ فَهَغَ سَبَانِ چِدَاغَ پَدِزْ لُكِنِي وَهُوَ عَلَدُّ الْخِسْوَامِ او حالان کے لئے سخ جگر ماروی اور حج مسائلوں کی پکار دی چینا حرمین و شریفین و دو علماء و نصرے تپوس کے ذکر دی دے کم علماء شوین و یغ ماحول لیلی دلے نا اغا مطابقی فتوہ ورکی او مسئلہ دادا وی کم عالم او کم عوام چی مسئلہ کی مبتلاوی این تپوس پکار دی ذکر آغا دیکی گورا دی دیکی زمون کتابونو لکلی چی دو گوتو پا منز کی بدا سی گیٹی اونی سی او بدا سی طریقی بی ورولی ما دی گوتی لگو رہی لیکن آغا مقام کی دمر رشوی چی خلق مڑکی بگئی پا خبر بار وز دی دی علماء خدا نید دی چی دا آغا دی سحال لے دی وجنا هغه دې کې زمون حنفی عالم نه مکی سیوا وای چې ګور دی دې علماء نو تپوس کوي زکه دا پدی کې مبتلا دی ګوري چې سوره خلق مړ کی نو کتا هغه نه کم ترتیب تکړه او ته وای چې ما ګټه داسې نی نیولې نو دا وشتل وسهی نی نه هغه دې علماء نو تپوس پکار دي زمون امامانو بعد زمون امام صاحب ویلو چې د باران په دې خټو باندې سکی جامې پليتی لیکن یو زل جامې واچول نو هغه شوي چه خطو که راغی جماعت پور را رسیدو تولی ده خطو ڈکی بے بدلی کی بے بدلی کی آخر کی فتور کا چه ده باران پا خطو بانی سے نکی پا دی بانی جامینو پلی تیگی نو کل چی یو عالم پا یو مسئلہ کی مبتلا شی نو آغا دے که گورا ده خلقو ده مر خطر را نو پکار دادی ده دی ده ده علماء ده فتوی مطابق چه آغا ده علماء بانی سو شی زکای پا دی که مبتلا دی خاص کر دی ده پار ناس دی نو دغا ترتیب مطابق داغی فتوه منل پدی کی زره دې سړې نشي وشته او د مرګ عذر دې چیرې مړکیږي نو د شپې دې شیاطینولي د شپې دې شیاطینولي ځکه دا مې عذر دې بوډا دې زنانه دې ور سره او دره دې شیطانان نشي وشته نو د شپې پورې سړي شپې پورې بیاړو رشنی وهو علد الخصوام اوالان کې دې سخ جګړ مار او جګړه لوي علم الله تعالی له خیر آیات مبارکہ کی اللہ رب العزت فرمائل چی زن خلق دی چی داغی وینا و خبری د دنیا د معیشت او د اسباب مبارکی بتا ستاجب کیا چاہی او اللہ گوا کوی پاغس و چی داغزڑ کی دی یعنی ظاہراً اسلام سره د مینې او د محبت داوی کوي او په حقیقت او باطن او زړه کې د اسلام الله وی سخترین دشمن وي اوس دې کې فرمایي و اذا تولى ستاب مجلس کې هو اے حبیب د اسلام د مینې او د محبت خبرې کوي چې زړه مسلمانانو د اسلام د پاره خیر خواهم و اذا تولى او کله چې واوړی ستاد مجلس نه سعان کوشش کوي فل ارض پزمکه کې ليفسد فيها دل پارچ فساد خور کی پدزمکه کې فساد وکړي ويهلك الحرس او هلاك کی فصل والنسل او نسل والله لا يحب الفساد الله محبت نساتی د فساد سره د وئذا تولى يوم انا داوا چستا په مجلس کې خود اسلام او د مسلمانانو د محبت خبرې کوي او چې کله د مجلس نو واوري نو بیا په زمکه کې د فساد کوشش کوي او دارنګ فصل او نسل هلاکي لکه بعض منافقان د نبی عليه السلام مجلس تراغلي او په مجلس مبارکه کې د اسلام د خیر خواهی داویو کې او کله چې د مجلس نووتل نبید مسلمانانو فصلنو سوزول داغیو خان او زناور قتل کر او یو مانا پتولا کی دارا و اذا تولا کل چی مشر تی نجوڑ شی تولا مانا ایسوار والین پخلی خداوی ندی کئی چیز مدد اسلام بارکی خیر خواہم زڑکی بیدینی دا و اذا تولا او کلم مشرتی چی جوڑ شی او پلاس کی اس حکومت اقتدار او مشری راشی سعا فی الارض نکوشش کئی پزمکا کے لئے یفسد فیها دید پارچ فسادو کی پزمکا کے ویہلک الحرس والنسل او حلاک کی فصل او نسل ویہلک الحرس او حلاکوی الحرس فصل لر والنسل او نسل لر فصل او نسل سنگ حلاکینو مفسرینو لکلی وی ظالم والی ظالم حکمران چکلا مشر شی نداغد ظلم او دو گناہنو دو وجن اللہ باران بند نو چکل باران بنشی نو گر فصلم تباشی نسلم تباشی فصلم تباشی او نسلم تباشی نو دا حرس نمراد فصلو او دا نسل نمراد نسلو یعنی دا ظالم بادشاہ دا بیدینی دا وجنا دا اللہ دا طرف نبارانو نبنشی نداغی دو وجن فصلنم حلاک شی فصلنم حلاک شی او نسلم حلاک شی دو دی وجن پیولاکا کی دو ظالم او دو بیدین مشری داد دو ملک او دو قوم نپار تباہی دا لکتاسو دو قرآن پاک دیرو آیاتنو کی اوکتل دیرو آیاتنو کی موکتل روح المانی ذکر کری چی آیات مبارکہ کی اللہ دا دے ذکر کئی چی دا ناکار بادشاہانو دا وجنا بارانو نبنشی نداغ باران دا وجنا فسنونم تباشی او نسل کلو ذات روح ہر یو او روح والشی تا نسل وی نسم رحیوانات او روح والسی زنا دا دغی باران دا بندی دو تکلیف دا وجنا حلاک شی وَيُهْلِكَ الْحَرْسَ وَالنَّسَلَ هَلَاكَوِي فَسَلَّ لَرَا وَنَسَلَّ لَرَا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ اللَّهُ مُحَبَتْ نَسَاتِي دَ فَسَاد سَرَا امام قرطبی وحی پدی کی یر ورک امت تا چه ظالم مشر دی پر اس طریقہ نجوڑی گی او دی او مشر پا ظاہری جب بانے دی مسلمانان دو ککی گی نا داغ پا ظاہری جب دی مسلمانان سن کی گی دوکہ کی گی دینا بلکہ داغ حالاتو دے دوکہ تیشی چھے آیا دے دا مشرعی قابل لے او کنرے آیا دے دا مشرعی قابل لے او کنرے یعنی داغ باطن اغیر تا دوکہ تیشی او داغ دا حال تفشیش دیوشی ورن ظالم چکل مشر شی نو داغ حال جوڑ شی لکتم قرآن پاک ذکر کرے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ او کل چوئے لشی دتا چی دا اللہ نا اویرے گا او تخم مشروی او داولی ظلم زیادے کے چی دا غید وجن فصل او نسل تباکی وَإِذَا قِيلَ کل چوئے لشی لہو دتا اتَّقِ اللَّهَ دا اللہ نا اویرے گا اخذته العزتو نرونی سی دلر عزت آخفل عزت او اغخب الحمیت او غیرت دے مجبور کی بالاسم پا گناہ بانے فحسبہو جہنم نکافی دے ددا سے کسد پارا جہنم ولبئس المہاد او خام خابد دے دا جہنم المہاد فرش مہد اصل کی دے توئی چیزان لسڑے سو گڑی او پاغیبان ارام کئی تو دیدے کہ کافرانو بیدیناو ظالمانو چیزان لکم عمل غڑو لے چیغینا بدا جہنم اور جوڑ شی او دای په هغه باندې پراته وی نو هغه ته وی ولبی سلمهات او ها مها داج بد د دا جهنم ولبی اسا او ها مها بد د دا جهنم المهات فرش. دی آیات مبارکه کې دامه سلم ذکر شو وای کله چې اوکس ته وی لشي چې دا الله نه ویریگا نو پکار دا چې دا ګنا پری آیات مبارکه کې دا هغه چا مزمت ذکر کو چې دې په ګناو بي دیني کې لګیا ده او تو ورته الله نه ویریگا او دې په غصه کې راشي او هغه ګنا پری دینا. ادیوجن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے ای فرمائی وی ان من اکبر الرم ان یقول الرجل لاخیه اتق اللہ تعالی فیقول علیک بنفسک علیک بنفسک. وی یقینن فلوی گناہنو کی او دا گنام دا چی او سڑے خپل رور تا ہوئی اللہ نو یریگا چی اللہ دیر لوی دیو دا گناہ پریزا او دے پا زید دی چی او یریگی او دا گناہ پریز دے ور تا ہوئی یرا دا زان غم کوا دا زان غم کوا او زما فکر مکوا. دی آیاتی کریمہ کی داغا چا مزمز ذکر کچی پا گناہ او بی دینی او ظلم کی لگیا دے او تو ور تا ہوئی اللہ نو یریگا او پریگزا او دے خپل عزت آغا خپل شان خپل اقتدار خپل مال او دولت گناہ کولو ته مجبور کی. و اذا قیل له اتق الله کله شوی لشی دته چې او یریګه د الله نه اخذته العزت نورولی شی د لره عزت یعنی هغه خپل عزت خپل اقتدار او مشری دې مجبور کی بل اسم په گناہ فحسبه جهنم نو کافی ده د دې پار جهنم ولبئس المهاد او خامخا دیر بد دا جہنم المحاد فرش. امام قرطبی ذکر کری چی او یہودی دا حضرت حارون رشید رحم اللہ دربار تبراتلو سحاجت لیکن بعضی سوکی داران اپری خونا تردی چی اوزل اغبار ولار او دے کی حارون رشید رووت نو دا یہودی ورتوی اتق اللہ یا امیر المومنین دا الله نو یریگا او زما دا ضرورت ته اے امیر المومنین. فنزل هارون عن دابته وخر ساجدا حضرت هارون رحم الله د سورلی نرا کوشو او الله ته پزمک په سجده پریوت او کله چې سر د سجدی نرا پورته کو نو حکم یو کو چې دې يهودي څه ضرورت ته ناورته پورا کړي څه ضرورت دې ناورته پورا کړي ناغل آغا ضرورت پرشو او بیاورت چاوی چی آمیر المومنین نزلت عن دابتک لقول یهودی وی آمیر المومنین تا کشی دخپل سور لینا دا وجد وینا دیو یهودی ناغورت وینا ولیکن تذکرت قول اللہ تعالی و اذا قیل له اتق اللہ اخذته العزت بالاسم فحسبه جہنم و لبئس المهاد. وی عزت دی آیات مبارکی دو جن خوشوئے چه ما تا دغا کافر ہوئی چه اللہ نو یرے گا یا امیر المومنین نظمہ دا آیات را آیات شو چه اللہ وی ناکار والی مشر بادشاہ اغت چوئے چه اللہ نو یرے گا نو اغا نورم پا گناہ کلکش اللہ وی ددا سے کس دپار جہنم کافی دے ولبئس المحاد او خام خابت ددا جہنم المحاد فرش. وَمِنَ النَّاسِ وَبَعْضِ خَلْقِنَا مَنَاغِسُوک دی یَشْرِي نَفْسَهُ یَشْرِي پَمَانَا دی یَبِيعُ دے یَشْرِي دیدے کی پَمَانَا دی یَبِيعُ دے یَبِيعُ خَرْسُولُ لَوَئِ لَكَ شَرَا سَرَنْگِ غُسْتُو تَوَئِ وَبَعْضِ علماء لکلی دا لسل شرا دا ازدادو ندے پَمَانَا دا خَرْسُولُ وَغُسْتُو دوالو رازی. وَمِنَ النَّاسِ وَزَنِ لَخَلْقُ نَمَنَا عَسُوكْ دِي يَشْرِي نَفْسَهُ چِ خَرْسَوِي خْبَلْ ذَان او دیجئے کہ روح المعنی لیکلی چِ يَبْزُلُهَا یعنی قربانی کوی خپل ذان ابتغاء مرضات اللہ د فارد د طلبولو د رضا د الله. والله رؤوف بالعباد، الله مینا کو ان کې دے د خپل بندگانو سره. اصل کې علما لیکلي ودای آیات مبارکا د حضرت صہیب رضی الله مبارک نازل شوی، اگر چې حکم عام دی. دا صہیب ابن سنان ابن مالک الرومی دی، دا د روم د علاقو، او دے معصوم چ رومیانو په قید کې یوړو. نبیاد مکی مکرمی تراغے نوالتے اوکس عبداللہ ابن جدعان بے ورتوی اغو آغو ستدیل آغو غلام دے دا بدر پا جہاد کی شامل شوے، او دا بدر نفس چی سمر جہادون نبی علیہ السلام کلی پا آغو ٹولو کی دے شامل شوے، او بیا پا مدینہ منورہ کی پاتم دیرشم کال د هجرت باندې د وفات شه. دا یو صحابي د هجرت کولو د مکی مکرمه مدینه منوره ته، نو سکسان د قریش ور پسې شو، نو د خپل سورلین کوشو او خپل غشي د خپل ترکش نه رويست او لیندې راواغ استاوي ته وي وی تاسو په هي چې ز پتا سو کې ډیر تیر اندازې مو غشو وشتل کې زمان دا اللہ پا ذات قسمی چی یو غش ما سروی تا سما تنیز دین شیرات لے، او چکل غش خلاشی بیا با پا تور تاو سر جنگے گم، او چکل توری دا جنگ نم آجز شم نو بیاستا سخو خد چسکو وش نائی ورطای مونگتانو پریدو چیتا دیزی مالدار آلان کی تخو مونگتا کمزور راغلے گو علا با دی پریزو چه مکم و کرمک استا کم مال لے مونگ تا داغی خبر راکا و مونگ بتا پریزو نو دی پا دی وعدہ غورتا ہوئی چاو وعدہ کا وئی وعدہ اوکا وی خزما دور دور مال لے فلانی فلانی زیکرے اغا مال تاسو والے خزما و زما د حجرت پلا رکی رکاوٹ مجوڑے گئی نو چون کی دیو کسم تزان واغستو زان سکو دا اللہ دا پارے خرسو نو دا آیات مبارکت دا پار نازل شو. د چې مدینه منوره رسیدو د دنه مخ کې د آیات الله را لګل، نو نبی عليه السلام ورته وی ربح البيع ابا يحيى، ډېر د غټي تجارت تکړه، ډېر د غټي تجارت تکړه. نو د آیات کریمه د بارک نازل شوه، او دا راغ چې بارک نازل لې چې هغه اواز په کافر باندې حمله کړي، او دا هغه چې بارک دې چا غا امر بالمعروف و نهی عن المنکر کئی او پاغی کی غت شہادت ملوش. نایات دا مجاہدین بارکی دے، او دا غا چا بارکی دے چی دے بہادر ایسر میدان کی ادری گی امر بالمعروف و نهی عن المنکر کئی او پدی کی دت شہادت ملوش. ومن الناس اللہ و عباد دا خلقنا مناہ سوگ دی یشری نفسہو چی خرسوی خپلزان ابتغاء مرضات اللہ د پار د لټولو درځاون گئی د الله. والله رؤوف بالعباد، الله مینا کون کې دے د خپل بندگانو سره. بیا ګورې سر و اذا تولوا کلچ واوړي استاد مجلس مبارکنا، یو معنا د تولا دا و. یا وَإِذَا تَوَلَّا كَلَچِ دِو گِرْزِ وَالِيَ وَمَشَرْ سَعَا فِي الْأَرْضِ نُكُوشِشْ كَيْ پَزْمَكَ كِي لِيُفْسِدَ فِي هَا دِرَ پَارَچِ فَسَاد پِلَاو كِي پَدِزْمَكَ كِي وَيُحْلِكَ الْحَرْسَ وَالنَّسَلْ حَلَا كَوِي فَسَلْ اَوْ نَسَلْ لَرَا نُخَرَاب بادشاہ ظالم مشر دا د فصل او د نسل د انسانانو دا غي د فصلو د ټول دشمن دي، او دا غو د ظلم د وجه نه باران بندي دارنګي د قهر او د غضب فیصله د بر ناراضي. والله لا يحب الفساد، الله محبت نساتي د فساد سرا. واذا قيل كل شول شلهود تا اتق الله، دا الله نه ويريغا. اخذته العزت، نونی سید لرخ بل عزت، بالاسم فغناه فحسبه جهنم كافر ددد پار جهنم ولبئس المهاد او خام خابت ددا جهنم المهاد فرش ومن الناس اوزن دخلقنا مناسوق دی اشری نفسه چه خرسوی خپل ځان ابتغاء مرضات الله د پار د لټولو د طلبولو د رضا د الله والله رؤوف بالعباد الله مینا کون کې د خپل بندگانو سره وصلی الله فرمایا یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو ادخلوا وردن شی فی السلم پہ اسلام کے کافتن پورا پا پورا پورا اسلام کے اللہ رب العزت وی وردن شی دا کافتن حال لے اغا ادخلو کی دا ضمیر فاعلنا وردن نشئی پہ اسلام کے کافا پہ پورا وردن نکی دو سرا چہ دا سر نوالی تر خبو پورے دا سیرت نوالی تر صورت پورے دا پیدائش نوالی تر مرگ پورے ٹول خبر دا اسلام مطابق وی یادا کاف فتن دا فی السلم نمحال کی دیشی وردن نشئی پہ اسلام کی کاف فتن پہ پورا اسلام کی دانا چیس خبری خود دمونگ دے اسلام مطابق وی او س خبری دے اسلام نخلاف وی سمرچی او سڑے اخلاقاً عملاً سیرتاً صورتاً د اسلام نبار دے نو حغا عمر دے دے اللہ و دے رسول پنا فرمانائی کے دے و عذاب دے جہنم کے دے او سمرچی او مسلمان پورا پورا پا اسلام کے وردن نشو ندا دے دے کامیابی دا ولا تتبعو یہی خطوات الشیطان دے قدمونو دے شیطان پسے انه بیشک دا شیطان لکم تاسو د پارا عدو مبین دشمن دخکارا اصل کی آیاتی کریمی د نزول وجه سوا د زن آیاتی کریمی آغا مانا او داغ فهم آغا موقوف وی پشان نزول وانے چشان نزول سڑی نیو ری دلے نداغ پا مقصد او مانا بانی سڑے نپوئی بعضی مسلمانان چی پہ اسلام کی نوی نوی را دن نشیو او مخ کے نداغی تعلق دی یہودیانو سرو ندید نبی علیہ السلام نے اجازتو غفتو چی دی بد آفتی دورز تعظیم کئی دی جمعی ورز دا په اسلام کې مبارک ادا او معزز ادا نو دای زل کې وی چې موږ ور سره د افتی درجې تعظیم وکړو وای یقومو بالتورات لیلا او دا چې دای وس کوي ودری کی بد تورات شریف باندې د شپې یعنی اولی تلاوت به کوي دارنګي بعضی مفسرین دام ذکر کړو چه دغا یهودیانو کسی کسانو اسلام راڑو پا یهودیانو کسی کسانو اسلام راڑو ندائی پا خپل زرکی ہوئی چه دا افتی دا ورز تعظیم دا پا اسلام کسی بن نوے نمونگ ورسر دا افتی دا رز تعظیمم کو دارنگی دا اوخ آغا غوخ خڑل پا اسلام کی سفرز نوی نمونگ بدوخ وخم نخرو دارنگی شودبے امنے استعمالو او ددی دیسی زنو نبا مونگ ازان ساتو او تورات شریف بملولو نو رب العالمین دا آیاتونه راولېګل او وی فرمایل چې اے ایمان والو وردن نشئی په اسلام کی پورا پورا دا چې نکی چې ته زمو مسلمانم يم او ور سره په تورات عمل کو زه مسلمانم يم ور سره په دافتی د ورځ تعظیم برقرار وی کم چې په تورات شریف کې او دو خان او غخ او شودو هم هغه شان معاملې لکسرم يهود تزام سره کول دا آیاتنا الله رسول ګره وی فرمایل اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافه اسلام سره بل شی جمع کی دی نش چکل اسلام او مسلمانی دی قبول کا نو دی سره د تورات حکم نشی جمع کی دی سره د انجیل شریف حکم نشی جمع کی دی زکه زموږ استاد دی ملک دی يهوديت او د نصرانيت یو پورا پرچار شروع ل تاو ضرب مومن بکتل مختلف وجوبو کی دی انجیل شریف او د تورات ترجمه شی او زموږ عوام قران نګوري واغ ګور اعلان کې د تورات او د انجیل لکتونه منع راغله دا زموږ ایمان د شداغ کتابونه ندي کم چې د برن الله را لګلو بلکې دا د ځان نه جوړ شوی کتابونه دي د يهود او نصاراو په لاس مسلمانانو تر دې قتل حرام دي د دې قتل ناروا دي عمر رضی الله عنه مشکا شریف کی حدیث ته تورات شریف لستو او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مخ مبارک د غصه نه تکسر شو ابو بکر رضی الله عنه ورته وای و تابانه داسه داسه وشو ته د الله د حبیب مخ ته ګور نه هغه زر زر تورات شریف بر او یا ربی تو بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا دا الله حبیب ورته وای ځا الله را لېګلې قران الله را لېګلو تاسو هغه شان تورات شریف لولې وی زما دې دا الله په ذات عالی قسم وی چې کله نه الله زرا لېګلې ک موسی علیہ السلام ظهور کی او بالفرض تقدیر سرګنش او تاسو ما پریز یو موسی علیہ السلام په روان شي نو تاسو به گمراهان شي ځکه ټول لارې دا الله درځاون گئی بندشي ویری سیوا دا اغلار نه کما لار چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ذکر نبی علیہ السلام فرمائے مسلم شریف حدیث تے وی والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار نبی علیہ السلام فرمائے زما دی قسم وی پا غزاد چی زما روح داغ پلاس کرے ناوری زما بارکی پدی امت کی او کس کی یہودی دے او کا نصرانی دے او بیا پخپل یہودیت او نصرانیت مرشو پا میں ایمان رانر نو دے با دا اور والو نئی دے با جہنم تزی طول لار دا اللہ دا رضا ونگئی بندی شوی دی سیوا دا لار دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دے پر اگور خبری تسوچ کوئی چکل قرآن او سید الانبیاء علیہ السلام راغلے او په بل اسماني کتاب او د بل نبی په خبره عمل نشکوله نو د ځان نه بسنګ یو بدعت او رسم سره روباسي او پاغه عمل کړ احکام القران کی ذکر کړی علامہ ظفر احمد عثماني تالوی رحم الله اوئی وای پایا کی کریمه کی ذم الاحداث فی الدین مذمت د ځان نه نوې خبره راستل په دین کې وَأَنَّهُ يُنَافِي كَمَالَ الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ سوک چه ده زان نخبر پا دین کی روباسی نو دا منافیده ده کامل دن نکی دو سر پا اسلام کی سوک چه پرسم پا بدت و پرواج عمل کئی نو دے پورا پا اسلام کی وردن نشوی نرے او بیالی کی وفل آیت وعد شدید على الابتداع والاحداث فی الدین ولو عملا من غیر اعتقاد خبرې ته سوچ کوئ وې پایات کې سخ وعید ده پاغ چاچی دین کې بدعات رو باسي نوې خبرې رو باسي اگر کدا عمل په اعتبار وي او د عقیده په اعتبار نه زنه بدعات د عقیده په اعتبار وي چې پاغه سره کافر کیږي نو زنه بدعات د اعمال په اعتبار وي او بیا وای وګوره دا مؤمنان د اهلی کتاب دي لیکن د ایزره کې داوي چر د يهود په نسبانه د اخر از معظمه ده او په اسلام کې د دې سپکواله سواجب نه لري نو زمونږ هم د دې تعظیم کوو دارنگی غوخی دو خان و حرامی دی پا تورات شریف کی او پا اسلام کی داغی خوڑل واجب ندی نو پا مونگا بانے سب ہوئی دی مونگا بے غوخی نخرو مونگا پا دوارو شریعتو نو عمل کو نا اللہ و این دا سنشی کی دی یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کاف پا دو شریعتو نو عمل نشی کی دی نو دارنگی پا شریعت او پا بدعات چیزان نی رو باتی پا آغی عمل نشی کی دی او بیا غیلی کلی دی وی بدعات سشیرے فہو من اکبر الذنوب بعد الکفر والشرک دا کفر او شرک نفس بدعات لوی گناہ علامہ ظفر احمد عثمانی تانوی رحم اللہ وی دا لوی محدثی کبیر تیر شوی دوی شو جلدو کی دا حدیث و کتاب لکلے لوی عظیم شخصیت تیر شوی علامہ ظفر احمد عثمانی تانوی رحم اللہ نادا حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ خوریو بیاوی ولا یوفق صاحبه للتوبه والاقلاع عنه الا نادرا وی واوری د کفر او شرک نفس لیو گنا بدعت او توفیق نہ ملاویگی د بدعت خاون ته د توبه او د دین د منی کیدو مگر ډیر کم ولی ویل کونه من الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا زکر دا آغا کسانو ندی چی دا آغای محنت و کوشش پا دنیا کے برباد دے آو آغا خیال کئی چیز نیک عمل کو خیال کئی چیز نیک عمل کو لکر دا سمر رواجونا میلادونا بدعات مروج اسقاتونا مروج دو آگانے چی پا شریعت کی سا اصل او نسل دا آغای سا اس ثبوت نشتا و خلقی کئی بیاوی وی اولی وی فالمرء انما یتوب عن الذنوب ولا يتوب عما هو عنده من امور الدين وای سړی خو توبه او باسی د گناهونو نه او دا غشي نه سو توبه نو باسی چې دی وای چې دا د دین کار دی دا بدعات چې سو کوي کنه نو دا غتر دین کار ښکاری توبه خو بالا سړی او باسی چې خپل کار ته گناه او چې خپل کار ته کار خیر وي ناغه نه توبه نو باسی وای ولو تاملت كل ما ابتدعه الجهله من المسلمين من البدعات فی الدین لوجدتاها کلها نذیرا مما اراد ابتداعه هؤلاء المؤمنون من اهل الكتاب وای کچره سوچو کی ته هغه چې دی جاهلان او مسلمانان او دا کم بدعت رئیس دی نو وای دا سیدی لکدی مؤمنان ویلی چې یاد کی دا غی ذکر ده او به لیکلی والعجب من الصوفیه فقد ابتلوا بالبدعات اکثر من غیره صوفیا زنی خواغ صوفیاوی چی علم ممی و صوفیم دے او زنی اوچا شیخی دا ناغی پا بدعاتو کی لگی آئی فترا کثیرا منهم عبادا زہادا مجاہدین معرضین عن الدنیا ولذاتها ولیکنهم مع ذالک قد حرموا من انوار السنہ و برکاتها و اولعوا بالبدعات و ظلماتها ویوین بڑیر چی عبادتو نبکی او ډېر ډېر مجاهدی بکې د دنیا لذتونه به فریخي خود سنت د انوارو نه محروم دی او په بدعاتو کې ورخخ دی نو داسي تصوف او داسي شیخی وسکه نو آیات مبارکه کې سخرت دی د ابتدا فی دین چې په دین کې د ځان نه خبره روباسي او اغلی کلی وای داولې ور عجیب خبره کړي عجیب خبره کړي دی لیکي وای دا بدعاتو لري ګناه دلویا وَي فَمَن اهْتَمَّ بِشَيْءٍ لَّمْ يَهْتَمَّ بِهِ شَرِيعَةُ الْإِسْلَامِ وَلَوْ عَمِلَ وَجَعَلَهُ مِن طَاعَةِ اللَّهِ مُوجِبًا لِّلْأَجْرِ وَالثَّوَابِ فَقَدْ شَرَعَ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ چاچه اهتمام کو دیو شی چی شریعت داغه اهتمام نه نکړي اگر کا کی دنوی او عمل وی او دو ګرځول چې دام د دا الله تابعداری دا په دې واجر ملاویږي نو د ځان نه یو شریعت جوړ کو هغه شریعت چې الله حکم نه دی کړی نو د په الله دروغ جوړ کړ لیکونه مشتملا علی دعو النبوت لنفسه فی الجمله وې د یو قسم ته د نبوت داواو کا دا یعنی دا خو د نبی کار دی چې اب امت لپاره طریقه جوړی چې دا عمل له دا سو د ځان نه یو نبی جوړ کو لیکونه مشتملا علی دعو النبوت لنفسه فی الجمله ولا يخفى فضاعته ولا شناعته دیو جنا امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائے لیو من ابتدع فی الاسلام بدعتا ورآها حسنتا فا فقد زعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرساله. امام مالک امام مدینہ امام دار الحجرہ رحمہ اللہ بوی چاچی پا دین کی یو نوی طریقہ رویستاو دیتا کار خیر و کار ثواب ہوئی دی سڑی خیالو کچھ العیاذ باللہ العیاذ باللہ نبی علیہ السلام کن دین چو امت ترا رسول و خیانت اکڑو داد ثواب یو کارو لیکن میلاد امت تویلی نو دار واجونا و بدد دا ثواب کارو لیکن امت تویلی نو دی وجن دا کفر و شرک نا پس عظیم الوی گناہ هغه په دین کې د ځان نه بدعات او نوې طریقې رسېدلې. الله ویا ایها الذین آمنو اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ وردن نشئ په اسلام کې پورا پورا شکل اخلاق وعده غم خادی دا ټول د شریعت مطابق وي. ولا تتبعوا خطوات الشیطان او مروانه گئی د قدمونو د شیطان پسې انه لکم عدو مبین بیشک دا شیطان تاسو د پارا دشمن د ښکارا او سرګن. فان زللتم زلت خویدو ته وای لکه سړی روان دی او په خټه کې خپو خویدا زلت. فان زللتم من بعد ما جاءتکم البینات کچره او خویدای تاسو یعنی واوړی دی تاسو زللتم معنا فإن زللتم کچری اخوی دی تاسو او واوری دی تاسو من بعد ما پس داغ نجاعتکم البیناتو چراغلی دی تاسو تخکار اخکار دلائت. ذکر اللہ حبیب دی دنیا نا علا اللہ رخصت کرے چه اعلان کرے چه اليوم اکملت لکم دینکم دین بوئی مکمل کو زما استاد تا اغنیم گڑے پاتے نو ما استاد تا اغنیم گڑے پاتے نو من بعد ما جاعتکم البینات پس داغنا چراغلی دی تاسو تخکار دلائل. فعلمون پوہ شئی ان اللہ عزیزن چی اللہ غالب و زور ورده چی دمر دین و قانون جوڑ کرده نو داغی دا مخالفت تا پوسم کولشی و دا سمدستی چی منرانی سنو حکیم دے کی حکمت دے دانا چی قانون جوڑولو او دین قرآن را لے گلے او سو کے مخالفت اور پورے خنداو استہزا کینو گنے پختنتی نشی کولے. فعلمو پوہ شئی ان اللہ عزیزن چی بے شکا اللہ زور اور او غالب دے حکیم او خاوند حکمتنو دے. اس فرمائی حل ینظرونا انتظار نکوی دوی ناکم خلق چی پورا پورے اسلام کی دن نکی گنا الا ان یاتیہم اللہو مگر دا چرابشی دوی تا اللہ کما یلیق بشانی ہی د حساب کتاب د پارا فی ظلل من الغمام پاغسور کد وریزن آیات دا متشابہات نو یعنی میدان دا محشر کے با اللہ حساب د پارا ظہور کئی. والملائکتو فرشتی براشی وقدوی الامر او فی سلب اکڑیشی دے دیکار دا ہر چاچ سکڑی نو بس هاغ باغت ملاو شی وقدوی الامر او فیصل بکری شکار و الاللہ اللہ تا ترجع الامور واپس کی دے شی ٹول کارو نکوار دیو کلوی دا چا لگا معامل داو کڑی را کدا چا خامل لیو کبدا مل لی کچا کی اخلاص دیو کی اخلاص نشتا و الاللہ ترجع الامور اللہ تا واپس کی دے شی ٹول کارو نا. بیا گوری سر یا ایها الذین آمنوا اللہ و ای ایمان والو ودخلوا وردن شی فی السلم کافا و اسلام کی پورا پورا نا اللہ دا طرف نہ حکم دے نگر کوشش پکار دے چمونگا تاسو پورا اسلام کی وردن شو خپل غم خادی شکل اخلاق معاملات ہے اس پتن لگی دے فتنو دور دے ہر چاہتا پخپل دین بانے زان پویول پکار دی او پدی بانے عمل پکار دے. یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو ودخلو فی السلم کافا وردن نشئی پہ اسلام کی کافا پورا پورا ولا تتبعو خطوات الشیطان مروانی گئی دا قدمونو دا شیطان پسیب دا شیطان قدمو نسلوئی وی دا سنتو نا علاوہ کمی طریقی چی چای کی خلاف سنت کار وی بس دا شیطان نو قدمونو پس روانې دل ولا تتبعوا مروان غی خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان پسې انه بشک دا شیطان لکم تاسو د پارا عدو مبین دشمن نخارا فان زللتم کچری خوی دی تاسو او اوړې دی تاسو مِن بَعْدِ مَا پس داغ نه جاءتکم البینات چراغلی دی تاسو تخکارا او سرګند دلائل فعلموا نفوه شیئا ان الله بیشک الله عزیز حکیم غالب دی او حکمت وال دی هل ينظرون انتظار نکوی دوی الا ایاتیهم الله مگر دا چراب شیدوی تا اللہ لکہ سنگ دا اللہ دا شان عالی سرخائی گی فی ظلل من الغمام پسورو کی دور یزنا والملائکت و فرشتی براشی وقدوی الامرو فی سلبکڑی شکار ویلاللہ ترجع الامور او الله ته واپس بکړې شي ټول کارونا اسل بني اسرائيل تپوسو کا اے حبيباد بني اسرائيلنا کم آتے نا هم چې څومره ورکړیو مونږ جویتا من آیتم بینا د نشانات او دلائل خکارونا یعنی د دی اسمانی کتابونو کې او د انبیاء علیهم السلام په جبا د دین او د حق او د صداقت په جندو ډیر دلائل مادی تور کړو لیکن دوی د هغه دلائلو نہ اس فائدہ وانغستا بلکہ پاغی کی تحریف کو بدل کر بیارست وئی دا زمای او نعمت او چابان ام زما دینی یا دنیوی نعمت چیوشی او دا بدل کی نو اللہ وئی زدیر سخ عذاب والے دا آیت مبیننا مراد دا حق پی جندو اغا دلائل لی او دین مراد حغم دی چې په دې اسمانیو کتابونو کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د حقانیت او صداقت دلائل امام قرطبی وایي والمراد بالآیا مراد د آیاتونو نا هغه دي چې جاءهم فی امر محمد صلی الله علیه وسلم یو قول پایات کی دا تورات شریف او اسمانیو کتابونو کې دا الله د حبیب د حقانیت او د صداقت دلائل او نخ مراد دي یا دینه مراد د موسی علیه السلام غو معجزي دي چې قسمه قسم معجزي الله د موسی علیه السلام په لاس مبارک سرګندې کړې وي او د هر معجزي نه پس بنی اسرائیل ونا شکر کولا هغه کیسو من فلق البحر دریاب اللہ دولس ٹکڑی کو دولس لارے پکی جوڑی کی وریز بددی دی سر دا پاس سورے دا حضرت موسیٰ علیہ السلام پامسا کی سمر موجزے وی لاس مبارک چی بیترخ نرویستو ناب پشان دنور پڑکی دو اللہ وی سل تپوسو کا بنی اسرائیل دا بنی اسرائیلونا کم آتے ناہم سمرا ورکڑیو مونگا جویتا من آیت بینا دا نشاناتو دلائلو خکارو خکارونا چیغی کہ اللہ وی زما دا وحدانیت زما دا انبیاء علیہم الصلاة والسلام دا حقانیت و دا صداقت دلائلو لیکن دید دا غدمر دلائلو نا اس فائدہ وانغستا ومن یبدل نعمت اللہ هر هغه چا چې بدل کو نعمت د الله من بعد ما پس دا غنه جاءت هو چې دا نعمت ورته راغله الله پیغمبر رولې ګلو هغه پیغمبر د حق بیان کو او دا غی نفس سوک دے دا غی نعمت ناشکری کئی فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ بے شک اللہ سخ عذاب والے او دے دے کہ نعمت عام دے امام قرطبی وئی وَيْ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ لَفْزٌ عَامٌ لِجَمِيعِ الْعَامَّ وَيْ دے دے کہ دا لفظ عام دے ٹھولتی مراد دی اگر کدی کی اشارہ بنی اسرائیل تدا لِقَوْنِهِمْ بَدَّلُوا مَا فِي كُتُبِهِمْ وَجَحَدُوا أَمْرَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذکر دای په کتابونو کې کم دلایل چې هغه دای بدل کړ او انکار وکړو د حقانیت او صداقت د محمد صلی الله علیه و آله وسلم نه او باز ویلو نعمت نو مراد دی کې نعمت د اسلام دی نو مراد تی کافر د قریش دی چې هغه د الله نعمت بدل کو یعنی الله نعمت رولی ګلو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ندای دی ایمان روڑو پزے بانے کفر اختیار کو د شکر پزے ناشکریو کا ناغ نعمت تینا اللہ پورتا کو مدینی منوری تے بوتا چا بانے چی سکس مدینی یا دنیاوی نعمت اللہ کڑے او دغ انسان را پاسی دلے داغ نعمت ناشکری کڑے نو اللہ غ نعمت مغستے او الٹے سزا مور کڑے او که یو دینی یا دنیاوی نعمت پچا شوے او د شکر ادا کړي ناغه نعمت الله ډېر کړي مې او په آخرت کې الله بدلی ورکړي او د یو دینی او دنیوي نعمت شکر ادا کول سړي شکر اصل کې وای د الله تابعدارۍ الله پتا دینی دمرا نعمتونه کړي